203 वानसर्ग मध्याह्न काल का सूचक तुरी का घोष, दिनचर्या, निशा का आगमन तथा प्रातःकाल सभा के सामने श्री रामचंद्र जी के संदेह अभाव का वर्णन। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, इस प्रकार जब भगवान वशिष्ठ जी तथा श्री रामचंद्र जी आपस में विचार कर रहे थे, उस समय मानो उनके विचार विमर्श को सुनने के लिए भगवान सूर्य आकाश के मध्य में पहुँचे। इसके पश्चात दसों दिशाओं में प्रकाश श्री रामचंद्र जी की महामती के समान पदार्थ राशि स्पष्ट रूप से प्रदर्शन के लिए जल्दी तेज हो गया। उस समय उद्यान के तालाब विकसित कमलों से विशालकाय होने के कारण, प्रफुल्ल हृदय कमल होने के कारण विकसिताकार वहां पर बैठे हुए राजाओं की तरह खूब सुशोभित हुए। मोतियों की घनी झालर वाला स्फटिक मणि का झरोखा, जिसमें भगवान सूर्य का प्रतिबिंब संक्रांत था, आकाश में तैरता हुआ सा नाचता था। पद्मराग मणियों में संक्रांत सूर्य की आकाश में फैली हुई तेज दीप्ति वाली किरणें, प्रतिबिंबित कांतियां ऐसी स्फुरित होती हैं जैसे कि स्वच्छ उपदेश ज्ञानकला स्फुरित होती हैं। 1-5 वर्टिकल बार मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ विश्वामित्र आदि की। पेज 824 2544 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध मुख कांति रूप चंद्रमा से विकसित से हुए अपने कुल के कैर्वभूत रात को खिलने वाला सफेद कमल श्री रामचंद्र जी महाराज जब इस प्रकार परमानंद को प्राप्त हो गए, जब बड़वानल के तुल्य भगवान सूर्य जो तेजःपुंजरूपी देदीप्यमान ज्वालाओं से युक्त तथा बड़वानल के समान ही समग्र रसों का पान करने वाले हैं, आकाशरूपी महासागर के नाभि के सदृश हो गए, यानी मध्य आकाश में स्थित हो गए, जब आकाशरूपी नीलकमल जो सूर्यरूपी कर्णिका से मनोहर देदीप्यमान किरणरूपी केसरों से सुशोभित था तथा जिससे रजरूपी पराग गिर रहा था अत्यंत सुहावना मालूम होता था, वह आकाशरूपी नीलकमल मानो जगतलक्ष्मी का शिर का भूषण था, त्रिलोकी रूपी नायिका का कर्णाभरण कानों का आभूषण था। वह कर्णाभरण और शिरोभूषण भीतर जड़े हुए चमकीले सितारे रूपी विविध रत्नों से सुशोभित था। जब दिशारूपी नायिकाओं ने विशाल पर्वत शिखर रूपी हाथों से धूप से मिश्रित जल रहित महामेघों को दर्पणों की नाई पकड़ रखा था तथा जब सूर्यरहित भी आकाश श्रेष्ठतम सूर्यकांत मणियों से निकली हुई आग से प्रदीप्त होने के कारण सूर्य से भी दुगुना सा जल रहा था, उस मध्याह्न समय में समय की सूचना देने के लिए बजने वाले शंख प्रलय काल की वायु से पूर्ण सागरों की तरह प्रचुर मुखवायु से पूरित होकर बजे। कमलों पर ओस की बूंदों के समान लोगों के मुख मंडलों पर पसीने की बूंदों ने स्थिति की, जिनका आकार प्रकार इधर उधर बिखरे हुए मोतियों के समान था। जैसे वृष्टि और नदी का जल सागर को भरता है, वैसे ही घर की दीवारों में टक्कर लगने से प्रतिध्वनि के रूप लौटे हुए तथा प्राणियों के कर्मत्वरा प्रयुक्त शब्द संभ्रम से पुष्ट हुए शब्द ने लोगों के कानों को भर दिया। मध्याह्न काल में सुवासिनी सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा गर्मी की प्रखरता को शांत करने के लिए उड़ाई हुई सफेद कर्पूरयुक्त जल सिंचन रूपी नूतन मेघमाला उल्लास को प्राप्त हुई। 6-15 वर्टिकल बार महाराज दशरथ सब सामंतों भूपालों अपने अंगरक्षक चाकर आदि महामुनि वशिष्ठ तथा श्री रामचंद्र जी के साथ सभा से उठे। सब राजा राजकुमार मंत्रीगण मुनिवृंद परस्पर पूजा सत्कार पाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने अपने घर को गए। अंतःपुर के प्रमुख गृहों में पंखों की वायु से उड़ाई गई कपूर की धूली से अपूर्व ही मेघमाला उदित हुई। इसके पश्चात मध्याह्न काल की तूरियों की ध्वनि दीवारों में टकराकर प्रतिध्वनित हुई, तब वाक्य प्रयोग में निपुण मुनिश्रेष्ठ श्री वशिष्ठ जी ने ये वाक्य कहे, हे रामचंद्र जी, आपने श्रोतव्य सब कुछ सुन लिया है और ज्ञातव्य सब कुछ जान लिया है, इसके अतिरिक्त उत्तम ज्ञातव्य कुछ भी नहीं है। 16-20 वर्टिकल बार अब आपको गुरु के उपदेश, वेदांत आदि शास्त्र तथा स्वानुभव के अविसंवाद के लिए एकार्थनिष्ठता रूप एक वाक्यता करनी चाहिए, ऐसा कहते हैं। हे राम, जिस प्रकार मैंने आपको उपदेश दिया है, जिस प्रकार आपने वेदांत शास्त्रों से जाना है और जैसा आपका अपना अनुभव है, उस प्रकार सबकी एक वाक्यता कीजिए। हे महामते, यथा प्राप्त कर्तव्य का पालन करने के लिए आप उठिए। हम लोग मध्याह्न स्नान के लिए जाते हैं। यह हम लोगों का मध्याह्न का समय व्यतीत हो रहा है। हे भद्र, अपनी आकांक्षा की विनिवृत्ति के लिए आपको जो सुंदर वस्तु पूछनी हो वह प्रातः काल आप पुनः पूछ लीजिएगा। 21-23 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के यह कहने पर श्लाघनीय धर्मात्मा महाराज दशरथ ने श्री रामचंद्र जी, पेज 825, सर्ग 203, श्री योग वासिष्ठ महारामायण 2545 II के साथ सभा में समुपस्थित उन सकल साधु पुरुषों की, मुनियों की, ब्राह्मणों की, राजाओं की तथा आकाशचारी सिद्ध और देवगणों की श्री वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि मुनियों द्वारा उपदिष्ट क्रम से मणिमोती आदि के निष्क्र रूप धन से, दिव्य फूलों से, मणिरत्न आदि के प्रदान से, मुक्तामाला के समर्पण से, विनय प्रणाम, धन सहित कन्या प्रदान, वस्त्र आसन, अन्न पान, सुवर्ण भूमि, धूप गंध माला आदि से यथायोग्य पूजा की। पूजा करने के उपरांत सभा के बीच से दूसरों का सम्मान करने वाले महाराज दशरथ, वशिष्ठ आदि देवर्षियों के सहित सारी सभा के साथ वैसे ही उठे जैसे कि सायंकाल के समय आकाश से चंद्रमा उठता है। 24-29 वह त्वरायुक्त सभा से उठने का समय अत्यंत सुशोभित हुआ, जिसमें घुटनों तक देवताओं द्वारा वर्षाए गए फूलों से चारों ओर कीचड़ हो गया था। परस्पर घिसने और टकराने से केयूरों, अंगदों में जड़े हुए रत्नों के चूरे से पृथ्वी लाल हो गई थी। टूटे हुए हारों से स्फुरित हो रही मोती रूपी तारिकाओं ने रात्रिकाल में प्रसिद्ध नक्षत्रयुक्त आकाश को जीत लिया था। देवर्षि, मुनि, ब्राह्मण तथा राजाओं के इधर उधर संचार से जो अत्यंत भीड़ भाड़ वाला था, व्यग्र सेविकाओं के हाथों में चवर केशों से चंचल थे। वशिष्ठ जी द्वारा उपदिष्ट नान के क्रम के मनन आदि द्वारा भूमिका के क्रम से प्रमेयकरण के लिए ही स्पंदमान, अन्य स्वार्थ त्वरा से नहीं। इस कारण जो दारुण न था, कभी जरा सा धक्का लगने पर भी परस्पर क्षमा याचना के लिए सिर में अंजलि बांधे हुए आगे और अगल बगल तीनों भागों में देखने तथा क्षमा मांगने के लिए प्रवृत्त नेत्र और जीभ वाले सकल जनों से विराजित था। पागल निष्ठुर लोगों से विषम नहीं था, इसलिए वहां पर पीड़ा आदि दोषों का लेश भी न था। 30-33 मृदुमधुर वचन वाले सत्कृत दशरथ आदि सब सज्जन पुरुष जो सातों लोकों के निवासी थे, परस्पर पूछकर इंद्रपुरी से देवताओं की तरह परस्पर स्नेहपूर्ण हृदय होकर अपने अपने आश्रमों को गए। 34-35 क्रमानुसार प्रेम से एक दूसरे को सत्कार कर उनसे विदा लेकर अपने घर में आकर उन्होंने दिन का कृत्य किया। 36 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इसके पश्चात श्री वशिष्ठ आदि तथा दशरथ आदि राजास्ब ने दिवस के कृत्य किए। इसके अनंतर उनके दिवस संबंधी क्रिया करने पर क्रम से आकाश का पथिक सूर्य अस्त को प्राप्त हुआ। उनकी तथा महामति श्री रामचंद्र जी की उसी कथा से जागरणवश वह रात्रि शीघ्र व्यतीत हुई। 37-39 प्रातःकाल घर में झाड़ू बुहारी देने की तरह अंधकार रूपी पांसु तारा रूपी फूलों की राशियां जिसमें से हटा दी गई हैं, ऐसे जगद्रूपी भवन को घर की तरह साफ सुथरा बना रहे भगवान सूर्य का उदय हुआ। वर्टिकल बार वर्टिकल बार। 40 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इसके अनंतर करवीर और कुसुम के सदृश किरणों से दिशाओं को लाल बना रहे बाल सूर्य आकाशरूपी सागर में प्रविष्ट हुए। राजा, राजकुमार, मंत्री लोग तथा श्री वशिष्ठ आदि मुनिगण फिर महाराज दशरथ की सभा में आए। अपने अपने क्रम, स्थान, देश और आसन के अनुसार जैसे आकाश में नक्षत्र शोभा प्रविष्ट होती है, वैसे ही वहां पर वह सभा प्रविष्ट हुई। तदंतर दशरथ आदि भूपालों तथा सुमंत्र आदि मंत्रियों के आसन पर आसीन मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी की प्रचुर स्तुति करने पर महामुनि वशिष्ठ जी तथा अपने पिताजी के सन्मुख कमलनयन श्रीमान श्री रामचंद्र जी ने यह मधुर वचन कहा, 41-45 वर्टिकल बार। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सकल धर्मों के ज्ञाता, हे सकल ज्ञानों के महासागर, हे सकल। पेज 826। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध वी 2546। संदेह रूपी वृक्षों का उच्छेद करने के लिए परशु कुठार रूप तथा हे शत्रुओं के भी शोक और भय की निवृत्ति करने वाले हे ब्राह्मण, मेरे लिए अन्य श्रवणीय अथवा ज्ञातव्य क्या शेष है? जो कुछ भी श्रोतव्य या ज्ञातव्य मेरे लिए अवशिष्ट हो वह सब आप मुझसे कहने की कृपा कीजिए। 46-47 वर्टिकल बार। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, आपको बोध प्राप्त हो गया है, आपके लिए अब श्रोतव्य कुछ भी अवशिष्ट नहीं है, आपकी बुद्धि कृतकृत्य हो गई है और यह प्राप्तव्य वस्तु को प्राप्त कर आत्मा में स्थित है। आप ही अपनी बुद्धि से विचार कर स्वयं कहिए कि आज आप स्वानुभव से कैसे हैं और आपके लिए शेष श्रोतव्य क्या है। 48-49 श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ब्राह्मण, जैसा आप कहते हैं वैसे ही मैं अपने को कृतकृत्य समझता हूँ। मैं निर्वाण को प्राप्त हो चुका हूँ, प्रशांत हो चुका हूँ, मुझ में किसी बात की आकांक्षा नहीं है। जो कुछ वक्तव्य था उसे आप कह चुके हैं, मैं संपूर्ण ज्ञातव्य वस्तु जान चुका हूँ, अब कृतकृत्यता को प्राप्त हुई, आपकी वाणी विश्राम को प्राप्त हो। मैं जानने योग्य तत्व को जान चुका हूँ, यह ज्ञातव्य वस्तु मुझे मिल गई है, संपूर्ण जगत ऐक्य को, ब्रह्मकर्ता को प्राप्त हो चुका है, जीव ब्रह्मा भेद रूपी द्वैत अस्त को प्राप्त हो गया है, मेरा दृश्य भेद का भान मिट गया है, क्योंकि मैंने खूब विचार विमर्श कर सारी सांसारिता की आस्था का त्याग कर दिया है। 50-52 वर्टिकल बार। 203वां सर्ग समाप्त।